जाए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। सभी